Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 12 maja, minęła szósta. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik przedstawią serwis Trójki. W dniu wspierania agresji na ulicach zaapelował do opozycji szef MSWiA. Chodzi o wydarzenia na krakowskim Przedmieściu. Sędzią będzie można zostać po ukończeniu aplikacji w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Sejm znowelizował ustawę. Oskarżeni o zamach w Petersburgu wkrótce staną przed sądem. O niewspieranie agresji na ulicach zaapelował do opozycji Mariusz Błaszczak. Podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej policja wylegitymowała 22 osoby utrudniające przejście marszu i pamięci. 4 podejrzane o popełnienie przestępstw. Komendant stołeczny policji Rafał Kubicki. Z tych 22 osób, 20 osób siadając na jezdni próbowało zablokować przemarsz legalnego zgromadzenia. Kolejne 4 miały dopuścić się przestępstwa. 2 osoby krzykiem, hałasem w sposób złośliwy próbowały zakłócić modlitwę, która miała miejsce na krakowskim Przedmieściu. 3 osoba naruszyła nietykalność cielesną jednego z uczestników zgromadzenia cyklicznego. I 4 osoba naruszyła nietykalność funkcjonariusza policji. Najwięcej mówi się o naruszeniu nietykalności działacza opozycji antykomunistycznej Adama Borowskiego. Uderzył mnie w twarz. Złapałem go, próbował uciec, złapałem go za kark i oddałem go policji. Zgromadzenie na krakowskim Przedmieściu zabezpieczało 1200 policjantów, czyli 6-krotnie więcej niż przed kilkoma miesiącami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Za projektem głosowało 225 posłów, 201 było przeciwnych. Sędzią będzie można zostać po aplikacji w szkole nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości. Po jej zakończeniu egzaminie absolwenci szkoły dostaną etat asesora. Ustawa wprowadza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed 10 lat, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek As. Asesorzy będą mogli funkcjonować w zgodzie z przepisami konstytucji, czyli będą tak zwani sędziowie na próbę, tak aby absolwenci krajowej szkoły mogli się sprawdzić w praktyce w zakresie orzekania. Przeciwko nowelizacji głosowały wszystkie kluby opozycyjne. Zdaniem ich przedstawicieli rządzącym chodzi o podporządkowanie władzy sądowniczej, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. W tej ustawie mamy tak, że asesorów mianuje minister sprawiedliwości. To wobec ministra sprawiedliwości będą składali ślubowanie. Właściwie minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, kto wchodzi do zawodu sędziego. W skrajnej sytuacji prowadząc do tego, że nikt spoza absolwentów szkoły sędzią w Polsce nie zostanie. Ustawą zajmie się teraz Senat. PiS, PO, Nowoczesna i PSL są za dalszą pracą nad rządowym projektem ustawy o nowych zasadach sezonowej pracy cudzoziemców. Nowelizacja wprowadza m.in. tzw. zezwolenie wielosezonowe wydawane przez starostę na 3 lata, mówi wiceminister pracy Stanisław Szwed. Będzie ono wymagane w niektórych podklasach rolnictwa, ogrodnictwa oraz usług turystycznych. Zezwolenie to po części zastąpią obecną, bardzo popularną tzw. procedurą uproszczoną. W opinii Nowoczesnej projekt idzie w dobrym kierunku. PSL i Kukiz 15 krytykują, ale nie zgłaszają wniosku o odrzucenie. A Katarzyna Mrzygłocka z Platformy określa te przepisy jako zrównoważone. Zastrzeżenia może budzić przyznanie ministrowi pracy prawa do możliwości wprowadzania rocznych limitów zwolnień za pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych oraz rejestrowanych oświadczeń. Do rozwiązań zasługujących na poparcie należy m.in. promowanie stosunku pracy. Nowelizacja wprowadza orzeczenie Parlamentu Europejskiego sprzed 3 lat. Oskarżeni o atak terrorystyczny w Sankt Petersburgu wkrótce staną przed sądem. Na początku kwietnia w metrze po wybuchu bomby zginęło 16 osób, rannych zostało ponad 50. Wkrótce po zamachu rosyjskie służby zatrzymały 10 mężczyzn pochodzących z byłych republik Związku Radzieckiego. Sam zamachowiec samobójca Akbarzon Dżaliłow urodził się i większą część życia spędził w Kirgistanie. Zatrzymani są podejrzewani o związki z organizacjami dżihadystycznymi działającymi w Syrii. 3 z nich Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej już postawił zarzut udziału w zamachu terrorystycznym. W najbliższych dniach także pozostali zostaną postawieni w stan oskarżenia. W trakcie przeszukania mieszkań zajmowanych przez podejrzanych policja znalazła materiały wybuchowe, broń, środki łączności i gotówkę. Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja terrorystyczna Batalion Szamila, która działa głównie w Czeczenii i ma związki z komórką Al-Kaidy kierowaną bezpośrednio przez Aymana al-Zawahiriego, uznawanego za następcę Bin Ladena. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wiadomość spoza Układu Słonecznego. Ma rozmiary podobne do Neptuna i atmosferę zaskakującym składzie. Odkrytą właśnie planetę opisują naukowcy z NASA w tygodniku Science. Mówią o niej ciepły Neptun. Planeta naprawdę nazywa się HP26b i jest oddalona od nas o 436 lat świetlnych. Jej prymitywna atmosfera składa się głównie z wodoru i helu, ale jest w niej także para wodna. Skład tej powłoki gazowej znacznie różni się od atmosfer dwóch innych podobnych planet, co zaskoczyło naukowców. Nowe obserwacje pomogą zrozumieć, jak powstawały egzoplanety i czym różnią się one od planet w naszym Układzie Słonecznym. Dane zebrały teleskopy Hubble'a i Spitzera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. U nas za oknem słońce i bezchmurne niebo, ale prognoza mówi, że w południowej połowie kraju będą chmury z przejaśnieniami, okresami opad deszczu, a po południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy byłeś już w tym tygodniu w Lidlu? To idź drugi raz, bo w Lidlu nowe okazje są aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku pojawiają się mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun 12,90 za 1 kg. 12,90. I nektar jabłkowy Solevita tylko 1,99 za 2 litry. 1,99. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Ha ha ha! Dzień dobry Państwu, oficjalnie witam Państwa w imieniu całej naszej porannej drużyny. Darek Pieruk, Zofia Kruszewska, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann przy mikrofonie. 6:10. Co prawda mówiłem, że u nas za oknem piękne słońce, ale już pierwszy list od Ewy i Patryczka mówi, że w południowej części kraju już leje. To jest konkretnie wiadomość z Bytomia. No ale jeśli Państwo będą mieli ochotę odzywać się do nas, nie tylko w kwestii tego, czy leje, czy nie leje, to przypomnę, jakie są możliwości. A są trzy, jak to w trójce. Telefoniczna 22 i 7 trójek, SMS-owa 71335 i wreszcie mailowa man@polskieradio.pl. To jak zwykle, będziemy robić wszystko, żeby umilić Państwu czas do 9:00. To carry on, stayed out all night till the break of dawn. Those days were there but come and gone. And when it comes to bad habit, I only got one. When I was younger, used to run around, had me a pretty girl in about every town. Well, that time too, well, it's well past done. Like I said, my bad habits, I got just the one. One bad habit. One bad habit. One bad habit. One bad habit. One bad habit. One bad habit. I got the one bad habit. One bad habit. The one last thing I know I need to shake. You're the last bad habit and I need to break. I used to eat so much of pork and beans, I started busting out at the seams. I got a weakness for good barbecue, still got a taste for women like you. One bad habit. One bad habit. One bad habit. One bad habit. Much, much wiser. There's many, many things that I've come to understand. Understand. I've been thinking about my longevity, yeah. Yeah. And how that one bad habit might be killing me. Might be killing me. One bad habit. Last thing I know I need to shake. You're my last bad habit. Yeah, that one last thing I know I need to shake. You're my last bad habit. That one last thing I know I need to shake. You're the last bad habit that I need to break. Dostajemy już pierwszą korespondencję od słuchaczy. Taki właściwie bardzo ciepły i smutny również list od pana Karola, który żałuje, że nie będzie mógł być jutro na dniu otwartym trójkowym, ale tak los sprawił, że smutna okoliczność kazała odwołać tę wizytę u nas i pan Karol prosi o słowa otuchy dla niego i dla jego mamy Uli. Oczywiście, że tak, wysyłamy je do Państwa i mamy nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Chainsaw is running clean, not too rich, not too lean. My Sharpen the blade, thinking about the price I paid. I check the tension, sharpen each blade. I'm trying to work my way through the mess you made. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point. Smoke was hard to see. Cut my visibility. The smoke screen made it hard to see. He was setting trip wires out in front of me. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point. Understood. Never know when you bared your teeth. I knew it was time to go. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point you never understood. I cut more than ten men could. Dziękuję Państwu bardzo za kolejne informacje pogodowe. Nie są one specjalnie pogodne, szczególnie na południu kraju, gdzie burze i deszcz. Ale teraz pamiętajmy o tym, że ten deszcz i lepsza temperatura, wyższa, mogą pomóc roślinkom, które ostatnio dostały trochę po piórach. W związku z tym... Życie intymne roślin. Nasz kolejny odcinek, w którym panowie Marcin Zych i Marcin Gutowski rozważają kwestie roślin i zwierząt, które je zapylają. Panie doktorze, co to kwitnie? Szachownica. Aha. A dokładnie właściwie korona cesarska, bo tak się ją po polsku określa. To jest dość ciekawa roślina, no spotykana w ogrodach, bo to jest gatunek pochodzący z Persji, z Bliskiego Wschodu, o bardzo okazałych kwiatach, dużych, stąd chętnie sadzonych w naszych ogródkach. Kwiaty są takie pomarańczowo-czerwone, osadzone na takim dosyć solidnym pędzie kwiatostanowym i to jest dosyć ważne, ponieważ życie intymne tej rośliny toczy się za pośrednictwem ptaków. I w Polsce też? No właśnie, w Polsce tego nie obserwowano, choć być może wcale nie byłoby to takie dziwne, bo już w Niemczech, mimo że szachownica nie pochodzi z Europy, obserwowano odwiedziny na kwiatach szachownicy sikorek, modraszek, które przylatywały, siadały właśnie na tym takim dość sztywnym pędzie kwiatostanowym i sięgały do kwiatów, spijając słodki nektar. Tego nektaru jest dosyć dużo, jak to w właśnie takich ptasich kwiatach zwykle bywa. Jest on dość rozcieńczony, natomiast w naturalnych okolicznościach i w naturalnych stanowiskach również zapyleń dokonują różne ptaki z tej grupy takich wróblowatych, czyli to są ptaki, których krewniacy w Polsce również występują. No i okazuje się, że u nas też to jest możliwe. Ale chyba sikorki raczej z tej strony nie znaliśmy. A sikorki to są tacy oportuniści. Tu pewnie doktora Kruszewicza można by o to zapytać. Natomiast no, jeżeli nauczą się korzystać z czegoś takiego, to myślę, że dość chętnie są to w stanie robić. No. Modraszki, kolibry północy. No tak, tylko od kolibrów różni je to, że nie żerują w locie. I stąd ten solidny pęd jest ważny, ponieważ muszą na czymś przysiąść. Natomiast w Europie występuje więcej takich ptaków, które potrafią z kwiatowego pokarmu korzystać, ale jest to raczej sytuacja obserwowana na południu. I to raczej na przykład w rejonach wyspiarskich, na Maderze, gdzieś na Wyspach Kanaryjskich, choć właściwie je to chyba już trudno uznać za Europę, to bardziej Afryka. No w każdym bądź razie, jak pojedziemy w tamte okolice, to już ptaki znacznie częściej na kwiatach zobaczymy. Ale po co jechać? Wystarczy zasadzić sobie szachownicę i obserwować sikorki. Usiąść i odpowiednio długo czekać. Można by się zastanowić, jakie jeszcze ptaki zapylają. Na przykład bocian zapyla. Ale to już doktor Kruszewicz ewentualnie. Proszę Państwa, przyszła prośba, aby za naszym pośrednictwem załatwić, jak to często bywa, sprawę prywatną. No, ale myślę sobie, załatwimy. Tym bardziej, że tu jest dołączone ciepłe słowo dla mnie. Panie Wojtku, proszę przesłać tylko jednego buziaczka mojemu Mariuszkowi, który właśnie wrócił z Francji, ale ja musiałam już wyjechać do pracy i tylko trójkę zdążyłam włączyć, żeby tego buziaczka mu wysłać. No to bardzo sympatyczne, bo i uczucie, i radio jest to zamieszane, i ja, no to buziaczek już leci. We'll be right back. zwykle mniej więcej o tej porze przeglądam kolorową prasę i podaję różne pleteczki celebryckie. Jest to takie pół żartem, ale dzisiaj nie. Dzisiaj nawet kolorowe pisma, które tam wygrzebują różne historie plotkarskie, mówią o tym smutnym wydarzeniu, o Zbyszku Wodeckim, który w szpitalu walczy o zdrowie i o życie być może, i po prostu chciałbym wysłać całe, jak to możliwe, najlepsze słowa trójkowe do Zbyszka, nawet jeśli nas nie słucha, i nadzieję, że wykaraska się z tej opresji. I was talking to the gypsy about her next of kin, when along came a sound like a mighty wind. Walls did tremble and the earth did shake. It was screeching through the trees, hissing like a snake. I peeked out in the dark. It was a moonless night. I saw the devil kneeling in his car headlights, glowing like a poker, just plain as day. Reflected in the chrome of his black Chevrolet. Sometimes the road gets dreary when your travels get along, and the load makes you weary when your heart has lost its song. Stay present, don't get distracted. Your eyes on the road, the weight will be subtracted from the burden of your rent a car. Pół godziny audycji za nami, czyli 6.30, czyli skrót informacji i Jolanta Pawlak. 8 osób w rękach CBA w związku z nielegalnym przejmowaniem i wyłudzaniem nieruchomości w stolicy. To znany warszawski adwokat Andrzej M., ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości. Maciej M. i Maksymilian M. i dwóch rzeczoznawców majątkowych. Sprawami reprywatyzacji zajmować się będzie komisja weryfikacyjna. Na jej czele stanął wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jest w krakowskim areszcie. W kraju usłyszy zarzuty. Podejrzany o zabicie Iwony Cygan do Polski trafił z Austrii w ramach ekstradycji. To będzie ogłoszenie zarzutu podejrzanemu i przesłuchanie podejrzanego. Mówimy o zarzucie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Tyle prokurator Piotr Krupiński. Iwona Cygan została zamordowana blisko 20 lat temu. Ciało znaleziono na Wale Wisły, więc w Łęce Szczucińskiej. Wcześniej była maltretowana i duszona. Nieoficjalnie mówi się, że jej oprawca Paweł K. zajmował się handlem ludźmi. Warszawscy radni przeciwni sprzedaży działki w zabytkowym parku Skaryszewskim wzywają Hannę Gronkiewicz-Walc do odwrócenia decyzji. Prawa użytkowania wieczystego sprzedała miejska spółka. Są obawy, że w parku powstanie apartamentowiec. Maturzyści napiszą egzaminy z biologii, po południu z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Aby maturę zaliczyć, trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Tyle w skrócie. Pełny serwis Trójki o 7. A propos mojego pytania, czy bociany zapylają, to otrzymałem od starego wujka, bo tak się podpisuje, słuchacz, informację, że jeśli chodzi o bociany, to leciał właśnie jeden wzdłuż trasy Lublin-Bychawa. Stary wujek zapytał go, czy coś zapyla, ale bocian pokazał łapą, że nie może odpowiedzieć, bo ma żabę w dziobie. Czyli sprawa nadal jest niewyjaśniona. Wyjaśniona natomiast jest kwestia prognozy. Jak powiedziałem już poprzednio, w południowej połowie kraju chmury, przejaśnienia, ale też opady i możliwe burze. No a jeśli chodzi o pozostały obszar Polski, to zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura, no dużo lepiej niż było, bo na przykład w Gdańsku, Białymstoku i Kielcach będzie 15, w Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem 16, Olsztyn tak 16, Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 18, Kraków również, z kolei Poznań 19, a w Szczecinie i Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już jutro zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia już jutro między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Psst, molu książkowy, posłuchaj, mam ci coś do powiedzenia. Tylko teraz w salonach Empik ponad 1000 tytułów taniej aż o 25%. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Posłuchaj! Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, ja mam na imię Łukasz, jestem kierowcą zawodowym i z okazji dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego chciałbym mieć taką prośbę do pana Wojtka, żeby powiedział nam coś miłego tak od siebie po prostu, jakby oczywiście miał chęć i ochotę. No oczywiście, że mam chęć i ochotę i wszystkim kierowcom zawodowym, również i panu Łukaszowi dedykuję specjalnie piosenkę z całym workiem miłych słów. Właśnie trochę się zmartwiłem, bo po telefonie pana Łukasza na temat kierowców z dobrego serca dołączyłem życzenia i piosenkę, a tu pan Marek z Krakowa pisze: obawiam się, że pańskie życzenia, a właściwie piosenka, brzmiały jak nieprzymocowany towar w kontenerze na cepy. No to się doczekałem. Dobre chęci, jak wiadomo, piekło jest wydrukowane. Ale może chociaż jeden kierowca to lubił. met the gypsy, she looked me in the eye. Come with me, she said with a smile. My heart screamed, she's the one. My body flew, I knew I couldn't run. I fell for the gypsy, she took my breath away. Life had changed the day, I feel for the gypsy. Wasn't hard to tell that the gypsy hit me in a spell. Eyes bleed with color and light. She had no that shined so bright. My breath away, I fell for the gypsy. Life had changed that day, I fell for the gypsy. Wasn't hard to tell that the gypsy had me in a spell. A propos tego telefonu, który był przed chwilą odnośnie kierowców, to chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest również Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Ja również jestem pielęgniarką z bardzo długoletnim stażem pracy, zadowolona ze swojego zawodu i chciałam wszystkim moim koleżankom i kolegom, bo również są pielęgniarze, złożyć najlepsze życzenia. Oczywiście się dołączamy. A dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy i słuchaczy, którzy lubią słuchać opowieści doktora Andrzeja Kruszewicza, a teraz kolejny odcinek, który Darkowi Pierogowi opowie, no to może być ciekawe, o bardziej gwałtownej stronie ptasiej natury. Czy pośród ptaków zdarzają się bójki? Oczywiście tak, bójki są na porządku dziennym, ale jest wiele różnych mechanizmów przed bójką chroniących. Bo w bójce to nie jest tak, że tylko jeden będzie pobity. Jak jest bójka, to zawsze ktoś dostanie po nosie, ktoś komuś wyrwie pióra i te pióra potem będą odrastały. Bez piórek będzie się brzydkim i mało atrakcyjnym, a poza tym woda będzie przenikać albo zimno, więc te bójki się nikomu nie opłacają. Dlatego ptaki mają wiele różnych mechanizmów chroniących przed bójką. Najpierw to jest napuszenie się. Zobacz, jaki jestem wielki, nie zbliża się. Drugi też się napuszy. No to zaczynają jakieś takie straszenie się, kłapanie dziobem, żeby porazić swoją potęgą tego drugiego. Ale jak ten drugi nie daje się porazić, te straszy, no to może dochodzić. Ale najpierw to jest z reguły takie uderzenie skrzydłem, czasem uderzenie łapą, co już może być niebezpieczne, no bo to są często ostre szpony. Dzioby są używane tak naprawdę w ostatniej kolejności, chyba że są to ptaki z długimi dziobami, jak czaple czy buciany, to tu jednak najpierw jest dziób. U żurawi nogi. Nogi są bardzo ważne, pazury ostre, też niebezpieczne. Ale ten rytuał przed bójką z reguły zapobiega bójce. One się mogą zdarzać, zwłaszcza jak jest stado, gdzieś ktoś komuś tam nadepnie na odcisk i wtedy taka bójka może być, ale ona jest zawsze niebezpieczna dla obydwu. Bo jak jest uraz oka, to właściwie szanse na przeżycie są coraz mniejsze. Stracone pióra, bez wędrówka będzie gorzej. Więc ptaki nie są skore do bójek. Ale kiedy już do nich dochodzi, to raczej to jest właśnie łapanie się za głowy, wyrywanie sobie piór, szczypanie się, kopanie się, drapanie. Nie są to bójki, które są bardzo niebezpieczne. Ale no, u ptaka żyjącego w naturze, narażonego na wiele niebezpieczeństw, każdy drobny uraz może okazać się bardzo groźny. A które z ptaków mają największą skłonność do bójek? Oczywiście te bardziej inteligentne. I tak jak się patrzy na ptaki, które żyją wokół nas, szpaki rzadko tam się kłócą ze sobą. U wróbli wydaje się, że to jest bójka, jak samiec tokuje przed samicą taki wróbel i tak chodzi cały napięty, wszystko porozstawiany i ćwierka, a ona go tam chwyta dziobem i szczypie za pióra, czasem mu tam jakieś piórko wyrwie, ale to nie jest bójka. To nie jest bójka. To jest gest samicy, że akceptuje tego samca. Trochę brutalny, no ale nie wszystkie samice są delikatne. To jest takie szczypianie go, atakowanie, ale to nie jest bójka, to jest właśnie, nazwijmy to wręcz pieszczotą. Natomiast samce między sobą, tak, one potrafią już tam się trochę sprać i trochę piórek stracić. Także tutaj trzeba odróżnić niektóre zachowania godowe od bójek. Gdybym miał wskazać takie ptaki, które są najbardziej skłonne do bójek, to oczywiście będą to kawki, ale też gołębie miejskie, symbol pokoju. Tam nie ma pokoju. Tam jak sypniemy trochę pokarmu, pojawią się gołębie, tam nie ma pokojowego jedzenia. Tam jest cały czas poszturchiwanie się skrzydłem, walnięcie. To nie są zgodne ptaki. Kawki już są zgodniejsze, ale jak u kawek jest bójka, zwłaszcza u młodych, latem zaczyna się jakaś rozruba, ktoś coś komuś zabrał, ktoś wrzeszczy, ktoś krzyczy i wtedy ten, co bił, wrzeszczy tak samo jak ten, co został pobity. Przylatują kawki na pomoc, wszystkie wokół, wszyscy się drą, nikt nie wie, kto jest winny. Właściwie wszystko się rozmydla, rozchodzi. Nie ma winowajcy. U gołębi jest najpoważniejsze. Dlatego, że tam jest wręcz prześladowanie niektórych osobników, one się znają wszystkie i potrafi taki samczyk drugiego samca po prostu chodzić za nim i cały czas go nękać, doprowadzając do stresu i de facto do śmierci. Także gołąbek jako symbol pokoju jest zwyczajnie ludzką pomyłką. Ale ciekawe rzeczy ten doktor opowiada. Jeśli chodzi o kawki i tę rozrubę, to trzeba im uświadomić, że w razie czego sięgniemy do zapisu monitoringu i się wyłapie tego, który najbardziej rozrabia. Get up, your house is burning down. Somebody needs to fix some things around here before we burn down to the ground. Oh, get up, there ain't no time to waste. Somebody need to roll a sleeve up here and get to work before it's too late. Too late. Brother to brother and hand to hand, starting to dare, I'm gonna say it again. Woman to woman and skin to skin, right here now is where we begin. Take it back, got to try, 'cause the whole round world is on fire. brother to brother and hand to hand. Starting today, I'm gonna say it again. Woman to woman and skin to skin. This is the day that we begin. Take the bird, break the chain, make it right. We gotta start again. See the flames everywhere. Rise on. Chciałbym w związku z tym świętem pielęgniarek pozdrowić wszystkich mężów pielęgniarek, gdyż sam jestem mężem pielęgniarki. Bardzo ciężko pracują nasze żony, ale my też musimy bardzo ciężko właśnie przez to pracować w domu, z dziećmi utrzymywać dom bardzo często. I chciałbym przypomnieć wszystkim panom doktorom, którzy pracują na dyżurach, że bez pielęgniarek by zginęli. Bo tak naprawdę to lekarz tylko diagnozuje, a leczą pielęgniarki. No dobrze, to piosenka.